Ek het my onderhoud met Samantha Abrams, wat 22 jaar oud is, gevoer. Ek het haar gekry by Pick n Pay in die dorp in Wellington, en soos ek haar benader het, het ek baie angstig gevoel. In my gedagtes het ek al hierdie slegte scenario's opgemaak van wat as sy my 'n lelike antwoord sou gee, of wat as sy verskoning sal maak en sê sy het nie nou tyd daarvoor nie, of dat sy nie 'n gunsteling herinnering het van Wellington nie. Of dat sy eenvoudig net nee gaan sê, sy wil nie die onderhoud doen nie. In plaas daarvan, het sy na my gestaar met 'n vriendelike glimlag en haarself voorgestel. Ek het onmiddellik gemaklik gevoel. Ek het haar eers gevra hoe haar dag was en om my 'n bietjie van haarself te vertel. Ek wou nie onmiddellik met die onderhoud begin nie. Ek wou nie hê sy moet voel dat op enige soorte manierie, dis kom ek haar gevra het hoe haar dag was en so voort. So het ek uitgevind dat sy die tweede oudste is van 4 kinders en woon met haar pa en haar ander suster en jonger broer. Daarna het sy my vertel dat haar gunsteling herinnering van die dorpie Wellington is die klopse wat jaarliks plaasvind. Sy noem dat sy dit vreeslik geniet het om na die inwoners te kyk en te sien hoe almal lag en dans en baljaar. Sy het gesê dat as 'n dogtertjie het al die verskillende en helder kleure haar altyd geïnteresseer en haar aandag getrek. Sy vertel verder dat om almal te sien glimlag het haar met soveel vreugde gevul. Sy noem dat as gevolg van bende geweld het die klopse nie meer plaasgevind nie en sy hoop regtig dat dit terug sal keer. Terwyl sy my vertel het van haar herinnering, het ek besef hoe die inwoners van Wellington die dorp se geskiedenis koester. Ek het besef hoe spesiaal die dorp en die dorp se geskiedenis is vir die inwoners en dat Wellington regtig 'n ryk geskiedenis het.